Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta heavy metal'e yakın bir müzikten bahsediyorum. Daha sertiz. Şey sözümüz de var, daha az konuşup daha çok çalacağız bu programda. Yani en azından 7 şarkımız var. İlk grubumuz Avustralya, yani grup da dememeli buna. İki müzisyenin projesi. Müzisyenler Avustralya'dan Dave Evans. AC/DC'nin ilk vokalisti olarak bilinir. Bon Scott'tan önce. Evet. Ki vokalisti ve... Albüm yapmış mıydı bunlar? Yok. Yani demo albüm yok. Galiba EP var. Can I Sit Next To You Girl'ı söylemişti hatta. Ve Amerikalı gitarist John Nitzinger. Texaslı. Bu da özellikle 70'lerden beri Texas Rock and Blues'un yani o tarzın şeyi. Önde giden müzisyenlerinden biri. Dave Evans Amerika'da turlarken Texas'taki konserde tanıştırılıyorlar Fort Worth'ta ve John Nitzinger çok etkileniyor Dave Evans'tan ve diyor ki ya diyor beraber müzik yapabilir miyiz? Ve işe bak, Dave Evans da tam o sırada Amerika'ya göçmek üzere ve Amerika'ya yerleşmeye niyetli. Olur diyor. Dave Evans Amerika'ya göçüş işlemlerini bitirdikten sonra bu albüm ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor, Revenge albümü. Şimdi Dave Evans'ı biraz tanımak gerekirse, Dave Evans boş bir adam değil. Yani özellikle Avustralya'da çok tanınıyor. AC/DC'nin ilk vokalisti olarak fazla AC/DC'de bir şey yapmıyor. Evet, yani, evet, aynen. Açık söylemek gerek, bir Can I Sit Next To You Girl'ü söylüyor. Ne yazık ki kendine bir AC/DC'nin eski vokalisti olarak pazarlamak zorunda kalmış ama daha sonra Rabbit diye bir grup kuruyor bu. Evet. Ve Rabbit'in iki tane son derece iyi albümü var. Ben merak edip dinlemiştim. Hoşuma gitmişti. Ve daha sonra da Dave Evans and the Thunder Down Under gibi böyle iyi solo albümleri var. Ve bu adam bir şekilde de müzikle hiç ilgisini kaybetmemiş. Çok yoğun albüm çıkarmasa bile sürekli turlamış. Aynen. Ve Avrupa'da da sesini sürekli duyurmuş bir adam. İşte Amerika'ya atlama hayalleri tabii her müzisyenin hayali. Dave Evans'ın da önemli hayallerinden biri. Hatta yerleşecek kadar da Amerika'ya bağlanmış. John Nitzinger'a gelirsek, o dediğim gibi Texas Rock ve Blues'un önemli şeylerinden. Ama ilginç olmuş bu albüm. Yani Texas Rock ve Blues albümüne göre biraz şey, sert. Daha sert. Çok çok daha sert. Dediğim gibi Nitzinger de zaten boşu boşuna yanına Dave Evans'ı almıyor. Çünkü yani... Sert bir şeyler yapmak yani istemiş. John Nitzinger, Carl Palmer'la beraber 1PM'i çıkarmış bir adam. Yani bambaşka müzikler yapıyor. Alice Cooper'la çalmış bir adam. Evet. Special Forces albümünde. Yani gerçekten şey değil. Yani John Nitzinger de çok değişik bir adam. Yani örneğin ben burada Texas Rock ve Blues'un iyi temsilcilerinden diyorum ama değişik şeylere de müzik tarzlarına da oldukça açık biri. Zaten bu albümde de görüyorsun. Yani bu zor daha... bir şey ama çok az müzisyene nasip olan bir şey. Baktığımızda gerçekten hani kendi tarzı dışında müzikleri de iyi icra edebilmek gerçekten zor bir şeydir. Hatta yazmak. Yani, yazmak. Hani yani. Hani şimdi şey olur Ömer, yani metal vokalistindir. İyi bir hard rock yazabilirsin. Şey gelir. Gelir. Solist olarak gelir, önüne konur. Abi yani sen de böyle güzel güzel tıngır mıngır gayet güzel söylersin hard rock. Veyahut çok iyi bir hard rock vokalistindir. Güçlüsündür. İyi bir metal şarkısı gelir önüne. Ama oturup yazma işinde... Aynen. Yani iş biraz değişiyor. Yani ben zaten orada o büyük gitaristleri çok takdir ediyorum. Yani Zakk Wylde gidip bir anda Black Label Society ile garip bir müzik yaparken öbür taraftan akustik bir şey çıkarıyor. Evet. Ne gibi ya diyorsun? O uzaylı. Yani ne oluyoruz diyorum. Yani yani işte bu şey atlayışları yapmak, işte John Nitzinger'da yani burada büyüklüğünü bir şekilde kanıtlıyor. Tabii yani bunu sen bir gitarist olarak benden daha iyi takdir edersin. Ben daha bir Dave Evans tarafını daha çok dinlediğimi söylemeliyim. Tabii Dave Evans da tarzından bayağı sapmış bu projede aynen, ama. Aynen. Yani projesinin tipik bir örneği değil ama yani bir kere blues sound'u var. Tabii ki. Ama daha sert. Evet. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani Southern Rock'a kaçan böyle blues bir sound'u var. Hani... Yani bu şey bilmem tabii çok uca taşıyacağım olayı. Yani bu işin en sertini yapan Pantera'dır. Aynen. Yani Southern metal yaparlar ama işin içinde ciddi blues vardır. Tabii. Yani kim ne derse desin yani. Herkesle tartışırım, otururum, dinlerim de Pantera'da ciddi Southern Rock blues vardır. İçinde çok serttir, şudur budur, umurumda değil. Yani şimdi tabii bu avuca gitmiyor ama burada da bu tarzın içinde yani güzel blues, Southern Rock demesen bile blues şeyleri var. Adını söyle, öğeleri var. O açıdan da beni açtı. Ha, yani oturup da yıllarca dinleyeceğim bir albüm değil ama severek. Evet, ilginç bir ikili olmuş. 10 kere, 15 kere döndüreceğim. Güzel bir albüm yapmışlar bence. Revenge albüm 3 fena yani olmuş. Yani Dave Evans için de Amerika için iyi bir başlangıç olmuş. Hadi bakalım Dave Evans'tan da bakalım ne gelecek bundan sonra. Çünkü bunlar boş duran adamlar değiller. Mutlaka bir şeyler gelecektir. Dinleyelim Revenge albümlerinden. Albüm ismini veren parça. Evet, gerçekten John Litzinger iyi bir iş başarmış. Yani heavy metal riff'le girip sonunda da blues solo'yla bitirmek. Solo'yla bitirmek. Yani iyi gitarist olduğunu her şekilde gösteriyor. Vokaller de gerçekten değişik. Evet. Şimdi bir zıplayış yapalım müzikte. İyice sertleşelim. Yani bir anda sertleşiyoruz ama gerçekten bu da iyi bir İngiliz grup. Death Ape Disco. Yani şimdi ilk önce ben... bu adı nasıl bulduklarını merak ettim. Hatta şey bile düşünüyorum. Hani vardır ya bir ad koyamazsın, düşünürsün orijinal bir şey değil. Sonunda dersin ki ulan telefon defterini açayım ben, bir gözüm kapalı bir yere parmağımı koyayım ve üç tane bulduğum kelime. Onunla bu yapılmış gibi Death Ape Disco. Yani gerçekten ama birbiriyle ilgisi olmayan üç kelimenin bir araya getirilmiş. Uyumsuz bir gruptan bahsediyoruz. Evet, gümbür gümbür bir grup. Evet, aynen. Yani ben Soundgarden'ı bir kere yani bu gruba bayağı yani Superunknown dönemi gerçekten şey. Ama daha sertler. Down, Q's, Alice in Chains'in sert aynen. dönemi hepsi geldi aklıma yani. Gerçekten bunlar sert adamlar. İngilizler bu işi yaptılar mı böyle yapıyorlar. Rob Rainford gerçekten iyi bir vokalist. Çok şey var herifte yani sıkı bir scream vokal tarzı. Boğazı çok güçlü. Gırtlak çok iyi. Ama yani bence Rhythm Section burada işi götüren baba adamlardan biri. Riffler ve Rhythm Section grubun en kuvvetli yanı. Bir kere albüm sound'u çok iyi olmuş. Değil mi? Kayıt kalitesi bayağı iyi. Gitar tonları hani... Yani olabilecek en iyi gitar tonlarına sahip abi, şu yani, an için bu dediğin gibi için. Yani bunlar artık çok iyi kayıt teknolojileri kullanarak oradalar. Bir tek işte bu şey yani artık buna EP mi desek ya, albüm çok mi iyi desek? Kayıt teknolojisi bilmiyorum. Mesela geçen hafta ne çaldık? Black Sabbath çaldık. Hmm. Ya Black Sabbath'ın şimdi para şeyi de ve kıyaslayabilir misin? Hani yok hayır. Ses yok. Mühendisleri çalışmasıyla tabii, bunları. Veyahut da prodüktör. Ama yani, Black Sabbath'ın albümü gerçekten çok yani hani... dinlediğimiz single çok kötü bir kayıt yani baktığımızda. Tamam gitar tonu biraz güzelleştirmişler ama davulun tonu, basın içinde kaybolması. Yani 80'leri hissettirmek adına bir aynen. oynanmış aynen, bir şey aynen. gibi Rick ama artık... Rubin onu oynuyor yani. Ya bilmiyorum ki yani artık bu dönemde onu ne oynasan ne olacak, oynamasan ne olacak. Yani modernize etmen gerek şeyi. Tabii canım yani en azından hani davulun evet. ses kalitesini, basın duyulmasını yani dediğim gibi ben o bilerek yapılmış bir şey bence yani, yani orada Rick Rubin'in triki var bence ama burada dediğin gibi her şey böyle gözünün önünde. Bir tek şey üzdü beni yani 34 dakikalık albüm artık yok yani buna EP demek gerek yani. Tabii. Albüm Super Volcano bir şey değil albüm değil yani bir EP ama tabii şimdi burada da bazı iyi yanları oluyor. Şeyle zaman kaybetmiyorsun. Filler denilen arada derede şarkılarla zaman kaybetmiyorsun. Aynen, aynen. Burada aynen, 34 dakika. Aynen. Yani çok uzun iyi. Olunca da eğer değil albüm mi? Gerçekten değil iyiydiyse yani atlayana kadar canın veyahut da, aynen. Ve albümün içinde örneğin gidiyorsun 13 tane şarkı 80 dakikalık albüm. Kim ama 5-6 tane iyi şarkı var ne yapıyorsun dediğin gibi olmaya başlıyor. Ya atlayarak gitmeye başlıyorsun ya çok sinirleniyorsun gidiyorsun onların hepsini bir tane folder'ın içine atıp onu iPad'ine indiriyorsun. Evet, aynen. Yani o şey oluyor tabii. Death Ape Disco'da o sıkıntı yok. Şu şarkı örneğin Super Volcano'dan şimdi Kingdom of Others çalacağız. Bu şarkıyı beğenirseniz evet. Death Ape Disco size göredir. 34 dakikalık bu EP'imsi albümü alıp dinleyebilirsiniz. EP yaptın heriflerin albümünü ya hadi 34 bakalım. 34 dakika işte o. Evet Kingdom of Others. Madness. programımızı sertleştirdik. Evet. Aynı tonda devam edelim. Guns of Glory, Finlandiyalı grup. Bu bence programın güzel sürprizlerinden biri. Çünkü adamlar hem kayıt açısından olsun hem de yaptıkları müzik açısından olsun iyiler. Aynen. Yani gerçekten iyiler bu adamlar. İşte bir oturduk şöyle bir dinledik de seninle beraber programa girmeden önce ne çalacağız ne oluyor. Yani bu adamlarda duymadığımız grup yok. Rose Tattoo, AC/DC, Motorhead, Guns N' Roses bayağı ağır Guns N' Roses. Aerosmith'in ilk dönemleri. Aerosmith'in ilk dönemleri. Yani gerçekten... Ve hepsini harmanlayıp hani bir parça içerisinde bizi dinletmeyi başardılar ya. Evet. Yani ne diyeyim. Allah iyiliğinizi versin. Vallahi onun gibi. Ve daha ilk albümleri yani On The Way To Sin City gerçekten... Yani buna ne desek hard rock da değil bu. Hard rock metale hani. Metal, rock and roll metal diyelim. Hadi yani hadi işte, uyarlama yapalım. İşte yapamıyorum bir türlü yani söyleyemiyorum. şey de vardı. Yani Helicopters diye bir grup vardır. Evet. Ben beğenirim. Onlara da bayağı benzettim. Onlar bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Yani hani böyle melodik, güzel vokal harmonileri olan ama esas riffler üzerinden yürüyen ve tabii ki bunun yanında da sıkı soloları olan yani evet. Gitar bu grupta gerçekten çok iyi iş götürüyor. Rico Lepisto. Abi yani gitar müziği yapıp da zaten gitaristi olmayan grup mu olur yani, diyeceğim. Oluyor. Oluyor. Neyse. Oluyor. Şey yapma. Karıştırma oraları gerçekten. Ama yani gerçekten şey de güzel. Yani bas da böyle gümbür gümbür. Davul da. Yani Guns of Glory gerçekten olmuş. İşini iyi yapmış. Olmuş. İşini evet, iyi yapmış. Aynen, bir de aynen. Güzel bir stüdyoda. Bir de ruhları da iyi. Olmuş. Yani böyle kuzeyli ülkelerde bu kadar eğlenceli. Festif bu kadar eğlenen bir... Yani Puduslar Muduslar var ki onlar da yeni albüm çıkardılar. Hani evet. Sleaze'e kaçarlar ama bu kadar rock'n'roll'u gerçekten hani bize hissettiren kuzeyli grup çok azdır. Vardı birkaç tane ama hatırlayamıyorum şimdi isimlerini ama bu onlardan biri. Valla Disneyland After Dark diye bir grup çok evet, hatırlar evet, mısın? Evet aynen şimdi hatırladım ha. İsmini. Yani hani metalin rock'a dayandığı böyle hafiften böyle kenarından geçen onlara benzettim şeyi yani ama kuzeyden düşündüğümde evet. Dediğin gibi yoksa ne kadar çok çalıyoruz yani o esasında şey yapmak gerek artık çalmamak lazım. Yo değil yani hangi ülkeden hangi grupları çaldık bir şekilde bunu kategorize etmek de demez kataloğunu çıkarmak gerek. 210 çünkü, programda. Aynen yani. Yani oturacaksın onu teker teker ayıklayacaksın. Yani gönüllü arkadaşımız varsa bize yardımcı olabilir. Yani 2-3 saat vakti alır ama. 2-3 saatten fazla alır. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani 210 programda ortalama çenemiz düşüklüğünden 5 tane çaldık desek çarp. Valla 200'e 1000 şarkı eder. 1210'sa valla 1050 tane şarkı yapar. Yani onların içinde 700-800 tane grup olduğunu düşünsen aynı grupları da çaldık ettik. Hani 7-8 ülke yani. Ülke de yayman gerekti. Yani. Hayır çünkü uğraşmak lazım. Gerçekten hatta şeyi bile yapmalı. Girmişken tam kategorize etmek anlamında kategorize. Katalog deyip duruyordum çünkü deminden. Senin arşivciliğin tuttu bugün ya. Bir de müzik grubunda da onları yaymak gerek yani böyle hani triolar, işte metalciler, hard rockçılar, alternatifler falan diye böyle. Coştum. Arşivci bir arkadaş yani varsa bize yardım etsin. Hayır bir de Cemil coştu. Hayır bir de bunlara nasıl ad vereceksek şimdi. Hani buna rock and roll metal diyelim hadi. Metale yakından yanından yaklaşan evet. Gibilerinden. Neyse yani şakası bir yana Guns of Glory o açıdan gerçekten güzel bir harman. Dinleyelim ama. Yapmış peki. Evet. Tamam. On the Way to the Sin City albümünden. El Saver. Around in tight pants, USA came, darkest night, a keys. Superman. He's gonna explode. Seviyorsun sen feedback'i. Evet, severim. Ya hiç sahnede de seviyorsun. Beynine beynine. Gitariste çakasın. Çok abartmadığı sürece herhangi bir şekilde beni rahatsız etmez. Yani hani böyle millet ay der kulaklarıyla kapar, ben öyle bir sıkıntım yok. Sağır olduğumdan. Bir taraftan girip bir taraftan çıkıyor. Ben artık duymuyorum gerçekten. Evet, yüksek sesle hem müzik dinleme hem çalma. Evet. Yani artık ben de azaldım. Feedback mi oldu falan diye baktım onu. O kadar diyeceğim. Evet, sırada İtalyan grup Carnia var. Carnia Riccardo Nardoggi. Yani bu, evet, arkadaş artık İtalyan ne desek, arkadaş. Ne diyelim buna, ne desek. İtalyanlar isimlerini değiştirsinler. Kampanya başlatalım. Yani o, vallahi Riccardo Nardoggi artık progresif power metal mi desek buna yani. Evet, böyle evet, arada evet. Derede ama yani daha çok progresif öğeler. Progresif heavy metal diyebiliriz. Çünkü heavy metal riffi daha, evet, yani power'da evet, biraz daha böyle hani makine gibi, evet, iş makine var. Burada evet, ruh var. Evet, yani burada şey, o riff değil mi, o ram ram ram, ram yürüyen. Aynen. Adam manyak bir vokalist, manyak bir gitarist. Ya ne diyeyim. Gerçekten İtalya'dan çıkıyor işte bunlar. Ömer, evet, hatırlıyorsun abi, hani diyorduk ki. Bir de gitar tonları nasıl öyle? Evet, davul tonu, evet, gitar tonu nasıl, evet, kaydettin? Evet, bir, evet, İngilizlere bir uğrasa da şunları gösterse yani, nasıl kayıt yapılır diye. Gerçekten. Yani ben geçen hafta da kaldım hala. Yani beni yıktı tabii şey. Black Sabbath. Yok yani Black Sabbath'a, yani bu apayrı bir şey, adını söyle tarz. Yok canım, tabii. Ama yani Carnia ve Riccardo Nardoggi bu işi becermiş. Bir kere gerçekten çok iyi bir gitarist. İnanılmaz. Sen beğendin değil mi? Yani artık bu adamın herhalde tekniğine bir şey demek yok, imkansız. Hem gitar tekniği hem vokal tekniği, ikisi bir arada çok iyi. Vokali de çok iyi. Ben yani de vokalini beğendim adamın. Bir de canlı izlemek lazım. Nasıl söyleyip nasıl çalıyor? Evet. Yani bu adam ne yapıyordur? Çünkü 4 kişilik bir grup bu. Adam hem sırf gitarları kendi başına götürüyor. Evet. Rhythm section var 2 kişi, bir de klavyeci. Ayıptır ya. Ya ayıp ayıp. Ayıptır yani. Yani. Gerçekten ya, nasıl, bu bize yapılmaz nasıl, ya. Hayır, çünkü yani gümbür gümbür bir yandan cayır cayır vokali yaparken bir yandan arkada o gitar yani riffini nasıl tutturursun? Demek ki yapan işte Megadeth var. Bunu en iyi evet, yapan. Evet, yani doğrusu, Dave Mustaine. Dave Mustaine de evet gerçekten. Yani hem çalıp hem o. Ama Dave Mustaine arkasında çok iyi bir gitaristin şeyini de alıyor. Ama riffler. Ama riffler evet. Yani. Hepsi onun üstünde, doğrusu. Yani. Doğru. İşte Riccardo Nardoggi de bu işi gayet iyi beceriyor. Carnia'nın ilk albümü bu. Evet. Ben merak ediyorum kardeşim, bu herifler nereye giderler? Yani grubun ismi kötü ama albüm 10 numara. 15 dakikalık bir, yani klasiktir bu progresif metalde, mutlaka böyle bir şey vardır. Intro. Şarkı vardır. Evet. Intro diyorum ben ona, çünkü neden intro diyorum? Tabii ki albüme giriş parçaları değil ama sanki albüme böyle bir es veriyorlar. Hmm. Sonra ikinci bölüme başlıyorlar, aynen, gibi hissettiriyorlar. O yüzden ben onları hep intro geçişleri diye öneriyorum. Çünkü gerçekten ilk bölümde başka şeyler anlatıp hissettirip ikinci bölümde başka şeyler. Geçişi de bu. Aynen. Yapıyor. Yani gerçekten müthiş bir şarkı. Özellikle bas uçuyor orada. Harika klavyeler var. Çünkü klavyeci de bir şekilde bir zaten karakter. Zaten klavyeci iyi olmazsa ne yapacak? Aynen. Aynen. Gitar, vokal, aynen, yani bas ve yani davul var. Düşün yani böyle bir şeyi progresif, bu kadar sert progresif. Bu kadar metali, yani klavyeci zorlanmaz aynen, ki. Aynen. Yani. Dediğin gibi. Gitar soloları harika. Yani o şarkı da grup harika. Program. Harika. Aynen. Yani iyi müzisyenler. İtalyanların hepsi son dönemde dinlediğim en iyi gruplarından biri, ki genelde yani iyi gruplar çıkartıyorlar ama çok teknik ve çok böyle hani bazen insanı sıkan şeyleri veyahut da işte ne bileyim vokalistin grubu oluyor. Evet. O vokalist işte inanılmaz işler çıkarırken gitaristler vesaireler daha stüdyo müzisyeni gibi arkada takılıyorlar. Aynen. Ama burada ruh yok, var. Yok yok yok, bu tam bir grup. Bu bir grup. Aynen. Bu bir grup. Aynen. Yani Ricardo Nardozzi'nin grubu değil bu. Yani Carnia bir grup. Gerçekten o açıdan her şey gayet dengeli. Gayet beğendik. Devam edelim programa. Aynen. Güzel çalıyoruz. Yarım saatte 3-4. Şarkıya evet, geldik. Evet. Hadi geçen bakalım. Haftadan hadi sonra. Hadi bakalım. Dinleyelim o zaman. Covering Tools albümlerinin ismi Flooding Blood'da parçasının adı. We'll be right back. Bravo Carnia, Carnia'nın ikinci albümü. Evet. Merakla beklenecek. Sonunda da tekniklerini gösterdirdiler. Tam yani, İtalyan. Tam show. Aynen. Her şeyiyle show business. Yani zaten o tarzda da zaten yani ruhla şey... tekniği birleştiriyorsan abi senden daha iyisi yok işte Steve Vai, Satriani. Aynen. Hepsi Malmsteen de diyebiliriz. Hani Malmsteen çok teknik onlara göre ama. Kanye'yi ben canlı merak ederim. İşte aynen. Bir tek yani bu kaliteyi yakalayabilirler mi? Bence de yakalarlar. Çünkü bu kadar iyi müzisyenler herhalde sahnede yani çok bu işi kötü vokalist bir ses yapıyor. Sistemi. Evet. Budur yani. Bu. Şimdi sırada hakkında çok az şey bulabildiğimiz J.D. Miller var. Evet. Birazcık daha şey bir tarza geçiyoruz. Daha nasıl ne derler? Düz hard rock metal arası. Aynen. Ben beğendim bunu İsveçli J.D. Miller'ı. Gerçekten bir EP çıkarmışlar. Bir Amerikalı grup zannedersin. Aynen. Yani özellikle vokal tarzı vesaire. Gitar şeyi. Foo Fighters. Yani bu hafta bayağı sanki. Amerika'ya benzeyen evet, kuzeyler çalıyoruz evet. Ya. Evet. Yani vokal tarzı açısından değil de yapılan müzik açısından ben Audioslave bile bayağı bir duydum. Foo Fighters. Vokallerde 90'ların başında bu tarz vokal çok yaygındı Amerika'da. İşte ne bileyim Trickster yaptı bunu. Ondan sonra şey yaptı. Bang Tango yaptı. Abi bunlar Led Zeppelin ve AC/DC'nin uyarlaması gruplar aslında baktığımızda. Yani Led Zeppelin'e benzer kimi kısmı. AC/DC gibi düz söylerler düz bazı söylüyor. Yerlerde. Yani vokaller açısından düşünmeyin Ömer'in bu söylediklerini. Gerçekten vokali yani şey olarak yakalayacaksınız ayrı. Ama dediğin gibi müzik tamamen evet, o. Aynen. Dediğin aynen, gibi aynen. Led Zeppelin'in yolunu açtığı riff üzerine şey seni yakalayıp kaldırıp götüren evet. Rock and roll. Hard yani rock. Hatta yani gitar riffinin üstüne aynı vokal melodisini de söyleyip aynı melodiyi birlikte söyleme şeyini de Led Zeppelin açmıştır. Evet. Mesela Beatles sound açısından dünyanın en iyi grubudur. Yani çığır açmıştır evet, yani evet. Müzik tarihi için Beatles. Özellikle 60'ların ikinci. İngiliz müziği açısından da Cream bence tabii, şeydir. Şüphesiz, çığır açmıştır. Şüphesiz tabii. Eric Clapton. Ama Led Zeppelin dünya müziği açısından hard rock için gerçekten bir dönüm noktasıdır. Yani Led Zeppelin'e dönüp her dinlediğinizde değişik şeyler buluyorsunuz. Doğrusun, adamlar nasıl doğrusun, bir şeyler ki yapmış. O dönem yani. Buna Deep Purple katma. Deep Purple kendi tarzında o da ayrı etmiştir. O da ayrı bir yerde gitmiş. Yani o dönem gerçekten ortalıkta dolu çok. Ama işte yani hak ettiğini buluyor işte. Yani. Tabii yani canım. Dediğin gibi adından yani. Söz ettiriyor. Çünkü boş adamlar değil. Nasıl yani? İşte J.D. Miller da onun almış bayrağı 2013'te bu EP ile bir şekilde bize daha modern. İşte daha değişik bir vokal strüktürü, bambaşka bir vokalist. Ve yani İsveçli ve şey ve İsveç'ten. İsveçliyim ben kardeşim. Aynen. Dinleyelim. Dinleyelim. J.D. Miller'ın Bones albümünden Sweet Euphoria. Evet, İsveçli J.D. Miller işi iyi becermiş değil aynen, mi? Yani aynen. Gerçekten şeylerde. Yani. Ben vokali de beğendim, kim ne derse desin. Yani bazen de vokal böyle şey olmalı. Düz. Yırtık olmalı ama. Şimdi yırtık vokale geldik. Evet. Yırtık vokale geldik. Fena. Yırtık vokali istiyorsan. Yani şimdi hard rock şeylerinde dolaşıyoruz. Artık bu party hard rock diyorum ben buna. Ya eline bir alıp hani aynen. keyifle. Bir barda veyahut da evde de ama bu dinlediğin... punk'ın sınırlarını da zorlayan bir şey. Punk da var biraz işin içinde. Yani sen ama bu kadar ama dozumu bana seviyorsun. Sırıtmıyor. Yok hayır. Yani bunu bu dozu seviyorsun sen. Yani damarlarda var sende. Yani bir İngiliz şeyi var sende. Hayır yani burada çünkü olay yani o punk'ın o detonasyonunun eseri yok, canım, yani. Yok. Haklısın. Vokal ifade şekli birazcık punk var. Yani hayır diyemiyorum. Hell's Addiction'dan söz ediyoruz, İngiliz grup. İşte bu Party Hard Rock, yani bize AC/DC'nin, Airborne'un işte hardcore superstar. Bunlar kardeş derdi. Galiba. Bakayım. Evet. Gitarla vokal kardeş. Aynen. Zaten ikisi çalıyorlar. Grupta anladığım kadarıyla ikisinin grubu. İngiltere'den pek böyle adamlar dinlemiyoruz. Dediğin gibi yani bu daha punk'ın içine girmeyi tercih ediyorlar. İngiltere'den heavy metal artık. Son British heavy metal'le birlikte çok heavy metal grubu çıktı tabii. Hani bu tarz rock'n'roll punk şeyi... Hard rock, rock'n'roll yok pek. Yani bu adamlar onun için öyle güzel bir şeyi yakalamışlar ki bu 60'lar 70'lerde duyuyorsun işin içinde. Daha modern işte Airborne'un yaptığı, Airborne'un yolundan gittiği. Bir de bu gain'i de zorluyor. Değil mi? Bak sınırda böyle aynen. cızırtıları cızırlıyor, duyarsın. Cızırlıyor. Adamın vokali de zaten evet, evet. Eğer açarsan kesinlikle herhalde şeye... CD'ye bunu doğru dürüz yazdıramazsın hani cızırtasız yani. Şeysiz. Yani o zor bir şeydir. Vokal güzel. Yani zaten müzik güzel. Ben Sargent şeyin vokalist ve gitarist. Yani burada anladığım kadarıyla ritim gitarı çalıyor. Çünkü kardeşi Liam evet. Sargent esas. Ama adamın ritim gitar yaptığı o kadar belli ki vokalden. Yani bütün ritim section yanlış oldu. Bütün ritimleri, bütün likleri solistin yazdığı ne kadar belli. Evet evet aynen geçişler. Yani kardeşiyle beraber şeyler. Oturmuşlar aynen değil mi? Yani bu adamın gitar çaldığı abes ortada ayan beyan ki. Ya zaten gitaristin yaptığı müzik hani ya gitaristin yaptığı vokalistik bir önceki progresif metal grubunda hani çok zor anlaşılır. Evet o kan. Bir de Megadeth'te çok zor anlaşılır. Evet, ya yani evet. Metallica'dan tutun da her şeye kadar bir gitaristin vokal yapması her şeyle bellidir. Çünkü evet. geçişlerde aynen. susar. Aynen. doğru. Susmak doğru. zorundadır. Nasıl söyleyecek çünkü? Aynen. Çok zor yani. Çok zor iş. O yüzden de geçişler, kalkışlar, işte köşeler, işte yuvarlanmalar falan diye hani daha genele anlayabileceği şeyi de yuvarlarsak hani anlatırsak bu bir gitarist müziği. Evet. Kesinlikle. Vokalist müziği değil. Evet evet yani tamamen dediğin gibi. Kardeşi de iyi gitarist. Yani. Ben solistin demeye çalışıyorum ama dediğin gibi adamın... Ritim, yani solistlik yapıyor ama bir gitarist. Ha ritim her halinden belli. Ve işin de güzel yanı yaptığı vokal de benim hoşuma giden scream vokal. Evet. Aşırıya kaçmadan. Tenör değil çünkü. Hayır bu tenör değil. Hayır, tenör değil. Hayır, o yüzden değil. Seviyoruz bu tarz vokalistleri. Evet biz seviyoruz. Hell's Addiction bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Dinleyelim. Evet Raise Your Glass albümünden Feels Like Rock'n'Roll. We'll be right back. evet. Yani radyonuz olan yerleriyle oynamayın. Evet. Gerçekten o kadar yükleniyor ki müzik şey oluyor. Yani o frekansın her yerini doldurmuşlar. Böyle bir böyle şey kalın bir çizgi geçiyor önünden. Yani hani inmiyor bile. O yüzden patlatmışlar sesleri. İyi olmuş. Güzel. Severim ben böyle şeyleri. Ben de hele hele canlı daha da bir gürültülü bir yerde yanındakinin yalnızca ağzının oynadığını görürsün. Hiçbir şey değil. Ne falan dersin. Geçici sağırlık yapan yerleri seviyoruz. Aynen. Evet, programımızın son grubu Adler. Adler. Steven Adler. Steven Adler'ın grubu. Steven Adler de maşallah Adler's Appetite'la daha yeni albüm çıkarmıştı. Şimdi de Adler'le solo albüm yaptı. Solo albüm, gene bir solo albüm yaptı. Adler's Appetite, hadi grup albümü olsun, hadi. Solo. Ne diyeyim şimdi? Şimdi ben bu grubu ilk Adler'ı gördüğümde dedim acaba kimlerle çalışmış? Adler's Appetite'la ilgisi var mı? Yok. Hiç alakası yok. Vokalde Jacob Bunton, Mars Electric'in vokalisti. Bir de çok genç çocuk bunlar. Evet, evet, evet. Yani 20'li yaşlarındalar. Evet. Ya Jacob Bunton biraz daha yaşlı olabilir Ömer. Çünkü 2000 yılında Mars Electric Beautiful Something'i çıkardığında ben o albümü almıştım. İtiraftır. O zaman 30'lu yaşlarındadır yani, o 30'larında. Ama şey, gitaristler falan ben çok genç hani, mi gözüküyorlar? Videoda görüntülerini gördüm. Bayağı gençlerdi. Öyle mi? Belki de yaşları vardır şimdi hani görüntü olarak şey yapıyoruz. Çünkü bazı insanlar genç de gösteriyor. Doğrudur. Jacob Bunton benim çok hoşuma gitmişti Mars Electric'te. Hatta dediğim gibi gittim Beautiful Something'i aldım. Ondan sonra o grupta aldıktan sonra Lynam diye bir grupta 7 tane albüm yaptı. İşi bırakmadı Jacob Bunton. Ve şimdi Adler'de. Yani ben açık söyleyeyim. Adler'de Steven Adler'in davul çalmak dışında çok önemli bir iş yapıp yapmadığını soruştururum. Yani acaba şarkı yazma yazıyor. Yazıyor mu? Yazıyor mu? Ya bravo adama. Şeylerini gördüm. Bunlar ev provasının videolarını çekmişler. Sen bayağı yani şey bu yapıyorsun. Albüm çıkmadan önce bunlar promosyon yaptılar bu tarz şeyler. Hani internet üzerinden Facebook ve Twitter'da. Videolarını falan koydular. Hani parça yapım aşamalarını bilmem neleri. Orada çocuklar çok gençti işte. Oradan şaşırdım. Allah belki Allah. Sonradan bunlar değişti. Bravo, sen bayağı gidişmişsin. Evet evet, yani Adler'i yani Guns N' Roses hastası olunca biliyorsun. Ayrılanları bile sağda solda bulup topluyorsun. Topluyoruz. En azından Adler dendiğinde Steven Adler ne yapmış diye giriyorsun hemen. Aynen aynen. Yani orada görmüştüm. Orada parçayı birlikte yapıyorlardı. Hani ne çocuklarla. Zaten Steven Adler'ın müzikal kalitesine diyecek bir şey yok. Yani Appetite for Destruction gibi bir albüme imzasını atmıştır ki bunu sadece Slash Axl Rose yapmamıştır. Orada Duff McKagan, Steven Adler da müziğin içerisinde. Neden? Hani bunu her Guns N' Roses zaten çok ciddi alkol ve uyuşturucu evet, problemi yani, olmasa gruptan da gitmezdi. Ve bu albümde Slash bir parçada solo çalıyor. Aha. Destek de veriyorlar. Aynen. Yani aynen. Bunlar hala arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Evet. John Five var. John Five de Good To Be Bad'de çalıyor. Yani Adler Guns N' Roses'dan ayrıldı, ipler koptu değil. Slash ile Axl'a benzetmeyin. Yani Easy bile Guns N' Roses'da çıkıp hala sahnede çalabiliyor. Steven Adler da bazı yerlerde hem Slash'le hem Axl'la konuşuyorlar. Bunlar arkadaşlar. Bir Slash'le Axl arasında bir şey var. Artık seneye de ondan sonraki senelerde vallahi de birleşsinler. Artık olmuyor böyle. Zaten merak ayrı etme gayri. Alacaktır o. Yani artık ölmeden bir parayı tam vuralım diye ikisi beraber evet, bir dayanıp. Bir 50 yaşına gelince 55'e. Aynen. Hani 55'te de öldürdük ya herifleri, tebrik ederim. Hayır ölüm burada Allah korusun yani şey anlamında değil de dünyadan göçmek anlamında değil de hani artık sesini çıkaramayacak hale gelirse eğer. Zaten Axl şu anda da çok ses. Çok da iyi değil. Değil çıkarabilecek durumda değil. Neyse. Eyvah gene. İnce konulara dalıyoruz. Adler'a geri dönersek prodüktör koltuğunda Jeff Pilson var. Evet. Dokken ve Foreigner'dan tanıdığımız. Bu adam iyi iş çıkarıyor hemen. Ya zaten gittikçe daha iyi iş çıkarıyor. Çok modern. Evet. Tam Amerikan albümü. Evet, evet, Amerika evet, için kesinlikle, yapıldığı belli. Kesinlikle. Yani Amerikalılar bunlar dediğin gibi. Severler bu müziği. Modern artık hard rock'ı diyelim, yeni modern müziği. İyi. Yani dediğin gibi bu biraz ben buna radyo için yapılmış. Evet evet, şey katılıyorum. Diyorum. Yani Adler birazcık paraya göz kırpmış bu albümde. Nasıl hani, kırpmasın? Adler fazla yani bir anda ötekiler nereye gitti, bu nerede kaldı diye düşünülürse. Yani. Adler's Appetite da bu böyle değildi. Adler's Appetite birazcık daha hani kendi müziğimi yapıyor. Heavy metal'e ve hard rock'ın içindeydi. Burada bu birazcık daha radyoya. Alternatif metal'e kaçmışlar. Amerika'da radyo önemli şey olduğu için radyoda çalınabilir dinleyelim. Müzik. Programın sonuna geldik. Evet. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. Adler'ın Back From The Dead albümüne adını veren şarkıyı çalıyoruz. Back From The Dead. Evet. Hoşça kal. İyi geceler. Got a bottle of ego and a fistful of cash. Get away incognito. This time I'll make it last. Oh. From the